Markus bab 4. Gusti Yesus mulangi wong-wong meneh nang pinggire Mer Galilea. Nanging saking okehe wonge sing padha ngrungokke, dene terus munggah nang perahu sing nang kono, terus mulangi saka kono. Wong-wong sing ngrungokke padha ngadek nang pinggir. Pirang-pirang perkara sing dirembuk karo Gusti Yesus. Dene nek mulangi nganggo gambar. Gusti Yesus ngomong ini. Dirungokke sing apik. Eneng wong budal nang kebon arep nyebar. Dongi nyebar, wijine eneng sing tiba nang pinggir dalan, terus dipangan manuk. Saloe tiba nang panggonan sing atos, sing tipis lemai. Yo glis tukul, nanging kadung panas banter, terus garing, awit ora eneng oyote. Liane tiba nang panggonan sing okeh rine. Wijine tukul, nanging kalah karo ririne, mulane ya ora bisa metu wae. Nanging uga eneng wiji sing tiba nang lemah apik. Wiji iki tukul sampe gedhe, terus ngetoke woh dadi 30, liyane malih dadi 70, lan eneng liyane sing dadi 100. Gusti Yesus terus nutup piwulange, ngomong, sapa sing duwe kuping, dirungokke sing apik. Donge Gusti Yesus nyagong dhewe. Terus eneng wong sing melu ngrungokke piwulange mau padha teka bareng karo murid sing 12. Wong-wong nyuwun marang Gusti Yesus ndunungke gambar mau. Gusti Yesus terus ngomong ngene. Ing jaman biyen, Gusti Allah ora ndunung-dunungke bab iki. Nanging saiki kowe wis padha ngerti wewadine keratone Gusti Allah. Nanging kanggo wong-wong sing ora gelem percaya, aku sing mulangi nganggo tembung-tembung gambar. Dadine, senajana padha weruh, nanging ora bisa niteni, lan senajana padha ngrungokke, ora bisa dunung. Awit nek padha niteni, lan padha dunung, wong-wong kuwi mesti terus padha manut marang Gusti Allah, lan salahe uga bisa dingapura, nanging ora padha gelem. Gusti Yesus terus ngomong marang wong-wong. Mosok kuwi ora padha dunung piwulange saka tembung gambar iki? Lah kepriye kowe bisane dunung sing liya-liyane? Wong sing nyebar, kuwi wong sing ngabarke pituture Gusti Allah. Wiji-wiji sing tiba nang pinggir dalan, kuwi nggambarke wong-wong sing krungu pituture Gusti Allah, nanging terus padha lali. Setan buang pitutur mau saka atine. Wiji-wiji sing tiba nang panggonan sing atos, kuwi nggambarke wong-wong sing krungu lan gelem nampa pituture Gusti Allah. Wong-wong iki terus padha seneng lan duweni kabungahan. Nanging pituture Gusti Allah ora ngoyot ing atine. Mung demen anyar wae. Nek katekan kangelan lan disengiti karo liyane, jalaran nurut pituture Gusti Allah, wong-wong iki terus semplak pengandeli. Wiji-wiji sing tiba nang tengah ring-ring kuwi nggambarke wong-wong sing krungu lan nampa pituture Gusti Allah. Nanging terus padha bingung bab kauripaning donya lan mung mikirke barang sing ora-ora. Awit padha kepingin sugih. Mulane terus padha lali marang pituture Gusti Allah. Nanging wiji sing tiba nang lemah sing apik kuwi nggambarke wong-wong sing krungu pituture Gusti Allah terus padha percaya saat ini. Dadine pituture Gusti Allah ngetokke woh ing uripe wong kuwi. Ping 30, liyane 70 lan liyane meneh ping 100. Gusti Yesus terus mulangi meneh. Pituture Gusti Allah kuwi keneng dipadakke karo dian. Apa eneng wong nyumet dian terus ditutupi tenggo, apa diteken nang ngisor kolong? Ya ora to. Diane mesti diteken nang meja apa dicantelke nang cagake. Awit apa sing didelikke kuwi mesti kapan-kapan bakal ditokke, lan apa wae sing disimpen kuwi mesti yo supaya kapan-kapan diketokke. Sing duwe kuping dirungokke sing apik. Gusti Yesus terus ngomong, aja namung ngrungokke karo kupingmu wae, nanging sembarang kudu mbok pikir sing apik. Nek kuwi ngrungokke sing tenanan, mesti kuwi yo bakal dunung okeh, lan pangertimu bakal mundak terus. Awit sapa sing gatekke marang pituturku bakal mundak okeh kaweruhe. Nanging sing ora gelem gugu, senajan ngerti namung setitik, kuwi wae bakal lali. Gusti Yesus neruske tembunge. Kratone Gusti Allah kuwi keneng dipadake karo sawijine wong sing nyebar wiji nang kebone. Sawise nyebar, terus ditinggal. Bengi turu, esok tangi, suwi-suwi wijine tukul dhewe sampai gedhe. Wonge dhewe ora ngerti kepriye tukule. Lemahe sing nukulke sampai metu woe, ndisike gagange, terus ngembang lan metu wulene. Nek parine wis tuwa, terus dierit, awit wis wayahe panen. Gusti Yesus terus ngomong. Kratone Gusti Allah keneng dipadake karo apa meneh? Keneng dipadake karo wiji sing cilik dhewe. Nanging nek disebar, terus tukul. Gedene ngungkuli tanduran liyane. Pange gedhe-gedhe, mulane manuk-manuk seneng ngiyup lan gawe susuk nang kono. Gusti Yesus anggone mulangi wong-wong bab pituture Gusti Allah ya nganggo tembung-tembung gambar ngono kuwi. Sakuwate wong-wong sing ngrungokke. Dene ora tau mulangi tanpa nganggoke tembung gambar. Nanging nek dene dhewe karo murid-muride sembarang didunung-dunungke. Donge wis surup ing dina kuwi, Gusti Yesus ngejek murid-muride ngomong, "Ayo padha ngabrah." Gusti Yesus wis nang jerone perahu. Murid-muride terus budal numpak praune. Wong-wong liyane ditinggal nang daratan. Eneng prau-prau liyane barang sing melu. Ora let suwi terus eneng angin bater. Ombake ngantemi praune sampe kebak banyu lan mekelep. Gusti Yesus malah ijik turu nang buri batalan. Murid-muride terus padha gugah dene ngomong. "Gusti, apa awake dhewe arep mbok jarke ben kelep?" Gusti Yesus terus tangi. Angin lan ombak diperintah. "Mandeko." Angine sakuat mandek lan banyune male anteng. Gusti Yesus terus nyeneni murid-muride. "Keneng apa kowe kok padha wedi? Apa kowe durung percaya marang aku?" Murid-muride padha wedi banget lan takon marang sapodo-podo. "Wong iki sapa to? Angin lan banyu kok manut marang dene?"